ये दिल कहे तो खुल के नाच ओ दिन या रात है तू जो साथ मुश्किलों में भी फिर बनेगी बात सब कुछ भुला के आंखें मिला के मेरी आंखों को झूमे जा ओ झूमे जा ओ बेपरवाह ओ बेपरवाह झूमे जा ओ झूमे जा ओ बेपरवाह ओ बेपरवाह झूमे जा ओ झूमे जा ओ बेपरवाह ओ बेपरवाह झूमे जा झूमे जा ओ बेपरवाह